Wszystkie imiona dziewczyn zostały zmienione. Wszelkie podobieństwo jest zupełnie przypadkowe. Francuski hip-hop, holenderski skun, polskie brunetki, blondynki, nie egzotyczne drinki i nie kolumbijski wdech, tylko zimny lech w ilości 123, grupko Piotruś niech, nasza przyjaźń nie zaginie. Dobra, co robimy? Ustawka jest przy kinie, sprawę załatwimy, za chwilę podzwonimy, ziomek sprawdź w telefonie, pozycja numer 5 to gośka szybkie dłonie. Dalej szósta, Kaśka lekko tłusta, ale ma mistrzowskie usta, wiadomo są gusta i guściki. Dzwoń do pięknej Weroniki, siemasz, jak się bawisz, masz dziś wolny klawisz, chyba nas tak nie zostawisz. Będę o 9, będzie piękna historia, wezmę z sobą ziomków i niezbędne akcesoria. Wszystko, wszystko co najlepsze. Drugą część zacznę od momentu, gdy po wypaleniu 200 skrętów, wśród chaosu i zamętu, zobaczyłem piękną pierwszy lepszy z patentów. Elo, jak tam, co słychać? Powiedziała zajebiście, czy chciałabyś zapalić ze mną liście. 3 minuty później na jej rozpalonym ciele zobaczyłem tylko stringi, wrażenia zapodziałem gdzieś smokingi. To był prosty schemat, czyli krótko i na temat, szybka lekcja francuskiego. Się żyje, ziomuś, mówię ci coś pięknego. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, co najlepsze. Wiesz, ziomek, posiadanie już karane. Zioło było, jest i będzie jarane. Owoce zakazane, ich smak obala fikcję. Wciąż jebać policję, wciąż jaranie i jaranie. Niemożliwe jest skuna, przedawkowanie 5G, esencja smaku i zapachu. Zjedz kręta bez strachu. Elo tym po fachu i co ich towar biorę. Sami wiecie, to ilości spore. Żaden z nas nie jest amatorem. Marihuana leczy głowy chore. Prochy nie, pod żadnym pozorem. Zioło biorę, kruszę i kręcę. Jeszcze nie umiesz, to patrz nam na ręce. Mówią, przestaj jarać, a my więcej i więcej. Ile by nie było, to i tak jest za mało. Wypierdalaj z hałą, tylko sens i naturalnie. Chcę mieć tego całą szklarnię, z ziomkami kameralnie. Bo po co nam leższe, jak podstęp towar zwietrze. Joint, bro, cipka i wszystko co najlepsze. I wiedz, że ewenementy w formie dźwięku. Nie mam lęku, paranoi i fobii. Wszyscy różni, ale w jednym zgodni. Dawki głodni, więc odtąd nie mów mi, że to źle, proszę. Ja dorzucę swe 3 grosze, dobra czasów się odnoszę. Jak oni wtedy, ja dziś gandzie koszę. Tysiące lat zielony kwiat w wielu kulturach. O co cała awantura? Zakaz to bzdura. Właśnie go łamie, nie kłamie. Wie ten kto znamie, skręt w bramie. Na ławce, w domu, na schodowej klatce. Z siuwaksem mocnym, w autobusie nocnym. Zanurzony w skunie, odwiedza swoją miunię. Wiesz o CB, każdy robi to jak umie. Ta, tak jak u mnie, ona to rozumie. Że ja bardzo lubię zajarać przed wszystkim i po wszystkim, ten stan mi jest bliski. Od skręcania jointów mam na kciukach odciski. Od zawsze nastukane pyski. Moi ludzie nie ulegają nudzie. Dziecino, wystarczy chcieć i wszystko łatwiej pójdzie. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, co najlepsze. Chęć wypicia dobrego piwa, tak. Przylgnęła do mnie, tak jak moja ksywa. Znów się odzywa, bo złapałem smaka na czteropak żywca, albo też szaka. Od razu po studio na ulicę, w nas jest chmielem. Pierdolność piwko z Pelem, moim przyjacielem. Nie wiem kiedy skończymy, cały czas ktoś dzwoni. To już 5. butelka, jest w mojej dłoni. Tak, to nie jest pieprzony smak Aroni. Spod tego sklepu dzisiaj chyba nikt nie przegoni. Prawdziwe szaleństwo, nas dwóch hobby mamy. Wszystkie ekspedientki nas rozpoznawały. Idzie tych dwóch, co robią wciąż kawały. Nieraz też mówiły, że jesteśmy chamy. Dwóch z Gredów, z Mapetów, Himmelsbach i Maklak. Jest parę złoty, możliwości wachlarz. We dnie czy w nocy, Ebeszczak czy Dyskie. Zaraz atakujemy wszystkie puby pobliskie. Na każdym kozackim melanżu być muszę. Heineken, przyglądam się jakiejś awanturze. Zaczynam przy nocnym, tuż przy swoim biurze. Kończę, bo wiem, że jutro znów to powtórzę. Teraz do domu, powrót 7:27. Ile wypiłem, nie wiem, znajomy teren. Daleko i znów jutro powrót do studio. Znów na wielkim placu, trudno. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko. Wszystko co najlepsze, wszystko. Wszystko co najlepsze, wszystko co najlepsze.